bokserki męskie. Okazja! Jedynie 7,99 za parę przy zakupie trójpaku. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 16 sierpnia, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Komisja Europejska otrzyma dziś odpowiedź w sprawie Izby Dyscyplinarnej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda wręczy nominację sportowcom biorącym udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Temu wydarzeniu patronuje Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację w sprawie publikacji Dalej jest noc Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dziś Komisja Europejska otrzyma odpowiedź Polski w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zapytany o jej treść, szef rządu wskazał, że w pierwszej kolejności powinna się z nią zapoznać Komisja. Taka odpowiedź jest przygotowana i do końca dnia dzisiaj zostanie w odpowiednim czasie oczywiście przekazana do Komisji Europejskiej. Nie upubliczniamy tej informacji w mediach, ponieważ dobrą zasadą jest to, aby adresat najpierw mógł po prostu zapoznać się z tym, co w naszej odpowiedzi się znajduje. I taka bardzo kompleksowa i jednocześnie całościowa odpowiedź oczywiście zostanie udzielona. W połowie lipca TSUE orzekł, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest niezgodny z unijnym prawem i nakazał zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Dziś mijał termin, jakie władze w Warszawie miały nadanie odpowiedzi, jak zamierzają odnieść się do orzeczenia. Premier podczas konferencji prasowej zabrał także głos w sprawie sytuacji w Kabulu po tym, jak władze praktycznie przejęli talibowie. Jak mówił, wszyscy Polacy przebywający w Afganistanie i osoby z tego kraju, które współpracowały z Polakami, zostaną sprowadzone. Niebawem ma wylecieć pierwszy samolot. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację polskim sportowcom i członkom misji olimpijskiej, którzy wezmą udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. W skład reprezentacji Polski na Igrzyska wchodzi 89 osób, które powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Wierzymy w to głęboko, że jak mówiliśmy, wrócicie z bagażem cięższym niż lecicie w tamtą stronę, że medale będą błyszczały, daj Boże, jak najwięcej tych złotych. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli ze łzami w oczach słuchać po swoich sportowych występach i zwycięstwach Mazurka Dąbrowskiego. Tego z całego serca Państwu życzymy. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Nadawca publiczny będzie na bieżąco informować o sukcesach zawodników. Mówiła obecna na ceremonii prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Nasz specjalny wysłannik do Tokio na zawody paraolimpijskie będzie nadawał relacje, będzie opowiadał, co widać, co słychać, będzie przeprowadzał wywiady, bo Polskie Radio tak postrzega i tak rozumie swoją misję jako nadawcy publicznego. Zawody rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. Sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, że historycy Barbara Engelking i Jan Grabowski nie muszą przepraszać za informacje, które publikowali w książce Dalej jest noc. W lutym sąd pierwszej instancji zobowiązał dwójkę redaktorów do publicznych przeprosin Filomeny Leszczyńskiej za rozpowszechnianie w książce nieścisłych informacji na temat działań jej stryja Edwarda Malinowskiego podczas wojny oraz okupacji niemieckiej w Polsce. Historycy odmówili złożenia przeprosin i wnieśli apelację. Sędzia Joanna Wiśniewska-Sadomska, uzasadniając wyrok, tłumaczyła, że Barbara Engelking dopełniła wszelkiej staranności, opisując historię Edwarda Malinowskiego. Wolność badań naukowych, w tym wolność głoszenia opinii opartych na wynikach badań, warunkuje możliwość rozwoju nauki. Ograniczenie wolności naukowców do opublikowania wyników prowadzonych przez nich badań naukowych wymaga najściślejszej kontroli. Niedopuszczalny zwłaszcza jest tak zwany efekt mrożący, który mógłby zastopować dalsze badania. Z wyrokiem sądu apelacyjnego nie zgadza się Filomena Leszczyńska. Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski powiedział, że ten wyrok nie kończy sprawy. Wyrok mówi o tym, że nie wolno weryfikować badań historyków. To jest kompletnie zdumiewająca sprawa i wyrok jest po prostu zdumiewająco skandaliczny. Pani Filomena Leszczyńska powiedziała po tym wyroku, że walczymy dalej, idziemy do Sądu Najwyższego z kasacją. Nie poddajemy się. Pani Filomena chce dalej walczyć o dobre imię swojego stryja.

the Time to zespół Jungle. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 16. Proszę Państwa, duże szkody wyrządziły nawałnice w powiatach ryckim i łukowskim w województwie lubelskim. Przez gminę Kłoczew przeszła trąba powietrzna. Doszło do uszkodzenia 9 budynków mieszkalnych, 13 gospodarczych, szkoły oraz schroniska dla zwierząt w miejscowości Guzd. Zniszczone jest ogrodzenie schroniska oraz część kojców, mówi lekarz weterynarii Magdalena Rywka. Przyszła po prostu wichura, tak? Rozwaliła ogrodzenie z dwóch stron. Około 5-6 kojców ucierpiało. 7 psów uciekło, 4 udało nam się odłowić od razu. 2 później przy pomocy ludzi znaleźliśmy na polu. No i w tym momencie jeszcze poszukujemy jednego psa. Ucierpiało jedno zwierzę. Niestety prawdopodobnie zostało uderzone w głowę. Mały szczeniak, 4-miesięczny. Pozostałe psy są w dobrym stanie. Zamykałem wtedy drzwi. Myślałem, że to będzie zwykła burza. To wychodzi na to, że to była jakaś trąba. To była chwila, jak to zaczęło się dziać. To tak, zdążyłem zobaczyć, jak dach po prostu leci. Tutaj akurat są od nas z mleczarni, szacują jakieś szkody. Strażaki tutaj naprawiają ten dach. No ale pogoda nie sprzyja. Nie wiem, co tu będzie dalej. Nie możemy tego posprzątać nawet. Mamy z tyłu tam część dachu zostało tu, część poleciało tam. Bardzo źle. To się nie da opisać. Nie da się, naprawdę. To jest tragedia. Okropna. Byłem na miejscu, no, jak arkusze blachy mi nad głową przelatywały, to dobrze zdążyłem się schować, bo mnie zabiło. Całe pół stodoły, wszystko zerwało. Bardzo dużo straż pomogła. Dachu zerwało od stodoły, całkiem jest do rozbiórki. To się nie nadaje. A mieszkanie to można jeszcze uratować, bo podmurować, a ten dach zdjąć. Kukurydza to jest zniszczona, jest całkiem do zera. Do 90% kukurydza. Ciekawe jest, jak to będzie dać tym krowom później, przyjdzie zima. Czy jakieś odszkodowania się dostanie za to, czy nie? Największe straty są w dwóch gminach. Wojewoda lubelski, Lech Sprawka. W gminie Kłoczew, w powiecie ryckim i w gminie Krzywda, w powiecie łukowskim, z tym, że większe, gdybyśmy porównywali, są niewątpliwie w gminie Kłoczew. 9 budynków mieszkalnych, 13 gospodarczych, ale przede wszystkim duże straty w uprawach, szczególnie kukurydzy, a więc tej rośliny, która jest podstawą między innymi do licznych hodowli. Także te straty są tu jak gdyby trzech rodzajów. Jeśli chodzi o doraźną pomoc, to tradycyjnie najpierw ta pomoc w postaci zasiłku losowego do 6 000. Dzisiaj pan wójt właśnie obiecał, że już wnioski będą skierowane do Urzędu Wojewódzkiego. Jest uszkodzony dach. Dyrektorka szkoły Iwona Mroczek. W różnych miejscach na budynku szkolnym i na sali gimnastycznej. Wczoraj około godziny 15 zgłosiłam już na Państwową Straż Pożarną. Dostaliśmy wsparcie, została zabezpieczona część dachu foliami przez Straż Pożarną. W tym momencie też teren szkoły jest zabezpieczony tutaj przez policję. Trwają prace takie uprzątania tych kawałków blachy i no, tych materiałów, które spadły z dachu. Dobrze, że nie ma dzieci i to wszystko dzieje się w okresie wakacyjnym. Czekamy na oszacowanie strat i później będą podejmowane decyzje, co dalej. Generalnie ponad 60 zdarzeń w powiecie ryckim. Lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Grzegorz Alinowski. 20 kilka zdarzeń w powiecie łukowskim, w całym województwie lubelskim wczoraj ponad 100 zdarzeń. Natomiast to ta anomalia pogodowa skoncentrowała się na tych dwóch gminach, o których mówił pan wojewoda. Te zdarzenia przede wszystkim polegały na zabezpieczeniu budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, udrażnianiu dróg, bo zawalone drzewa spowodowały nieprzejezdność dróg do tych miejscowości. I w chwili obecnej końcowa liczba tych zdarzeń jeszcze nie jest nam znana, ponieważ cały czas wpływają nowe zgłoszenia, także myślę, że liczba będzie trochę większa niż podałem. Na miejscu cały czas pracują strażacy i energetycy. Część miejsc jest zabezpieczana przez policję. Na miejscu była Magdalena Kowalska. Ulewne deszcze, burze mogą mieć miejsce również dziś, oby nie trąby powietrzne. Czy burze da się okiełznać? O tym za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Kosmodrom. 23 minuty po godzinie 16. Miliony voltów napięcia, setki tysięcy amperów natężenia i do tego tysiące stopni temperatury. Tym z energetycznego punktu widzenia charakteryzuje się burza. Jako zjawisko atmosferyczne fascynuje meteorologów, jej energię badają fizycy, a nas przeraża lub zachwyca. O burzy, jej powstawaniu i okiełznaniu Przemek Cięgotura. Pamięta pani swoją najgorszą, najstraszniejszą burzę w życiu? Ojejku, powiem szczerze, że każda burza jest dla mnie straszna i przerażająca, bo bardzo się boję burzy. Góra burzowa w naszym języku to jest cumulonimbus. Małgorzata Tomczuk, synoptyk, meteorolog IMGW. Jest to chmura kłębiasta, mocno rozbudowana w pionie. Ona może mieć wysokość do 18-20 km i w tej chmurze występują silne ruchy pionowe, które powodują właśnie to, że cząsteczki powietrza się elektryzują. Tak w zasadzie należałoby na to popatrzeć jako chmurę, jako taki duży kondensator, gdzie ten ładunek elektryczny jest zgromadzony. Doktor Konrad Sobolewski, inżynier elektryk, Politechnika Warszawska. To są wartości prądu rzędu około 40 kiloamperów, czyli około 40 tysięcy amperów. Taki kanał wyładowania piorunowego osiąga w tych mikrosekundach temperaturę nawet kilkudziesięciu tysięcy stopni Celsjusza. A słyszał pan o piorunie kulistym? Z opowieści dziwnej treści tak zwanej, to tak, to słyszałem. Całkiem niedawno Chińczycy opisali dosyć szczegółowo to zjawisko. To powstaje wtedy, kiedy piorun uderza w powierzchnię Ziemi, wynoszą się cząsteczki minerałów i się spalają. Więc ta chmura pyłu, złożona właśnie z cząsteczek mineralnych, w trakcie spalania się ma postać kuli. Będzie taki czas, że zaczniemy magazynować energię z wyładowania? A daj Boże, bo to by był ratunek dla świata. Natomiast są takie dwa podstawowe problemy w tej chwili techniczne. No po pierwsze, to jest właśnie to przewidzenie, gdzie ten piorun uderzy. Drugi taki problem to jest związany z szybkością zmagazynowania tej energii. Jak w tak krótkim czasie tą energię po prostu przyjąć, tak? No te akumulatory no, na razie nie mamy na takim poziomie, jeżeli chodzi o technologię, żeby były w stanie coś takiego zmagazynować. Kiedyś Lem pisał książki, które wydawały się na tamte czasy no, wielką fikcją, a dzisiaj korzystając z telefonów czy z urządzeń, które opisywał wtedy, nie mając o nich pojęcia, no, można przypuszczać, że będzie miało to miejsce, jeżeli już nie ma. Jak pan reaguje na burzę? Te granatowe chmury, te błyski? No, jestem w swoim żywiole wtedy. Jest pięknie, dramatycznie, wszędzie walą błyskawice, no jest cudnie. The River to James Bay. 16:30. Przed chwilą piękne słońce, teraz chmurność nadciągnęła nad Myśliwiecką i zrobiło się tak jakby trochę ciemniej. W 12 województwach na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem, a nawet z gradem. Na południowym wschodzie utrzymywać się będą upały. Termometry miejscami mogą wskazywać ponad 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje alerty dla województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, wschodnich części województwa dolnośląskiego i wschodnich części województwa wielkopolskiego. Lokalnie w czasie burz może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać prędkość 90 km na godzinę. Miejscami, jak już wspominałem, może padać grad. Dziś w nocy i jutro rano burze, silny wiatr, deszcz i grad możliwe w województwie podkarpackim, ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trójka. Program trzeci. A my już za chwilę postaramy się wyjaśnić, o co chodzi w obecnym kryzysie na linii Warszawa-Tel Awiw. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Instead of here with me. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 19,5 minuty dzieli nas od godziny 17. W sobotę, proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa zakłada, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania w celu jej zakwestionowania. Przepisy wpływają na sprawy odebranego przed laty mienia. Przeciwko nowelizacji protestują Stany Zjednoczone, a także Izrael. Komentarze w tej sprawie zebrał Karol Darmoros. Nowelizacja KPA kończy okres chaosu prawnego i mafii reprywatyzacyjnych. Tak w oświadczeniu po podpisaniu ustawy napisał prezydent Andrzej Duda. Nowe prawo zmienia przepisy nakazujące uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Nowe przepisy przewidują, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia. I właśnie na kwestię zakończenia dzikiej reprywatyzacji zwracał uwagę premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy zdecydowanie tego, aby dochodziło do takich patologii, jak te, które miały miejsce w Warszawie i nie tylko, czyli odnajdywanie gdzieś 130-140-letnich żyjących w Ameryce Południowej jeszcze przedwojennych właścicieli, których o zgrozo polskie sądy akceptowały jako rzeczywiście żyjących jeszcze gdzieś, podpisujących jakieś dokumenty notarialne. Przecież to była kpina z prawa, kpina ze sprawiedliwości. Ustawę wspierał resort sprawiedliwości. Wiceminister Sebastian Kaleta podkreślił, że nowelizacja oddala widmo ciągłego zgłaszania roszczeń wobec Skarbu Państwa. Polska była pokrzywdzona II wojną światową. Narzucono Polsce komunizm. Do dzisiaj jako państwo musimy borykać się z kosztami narzucenia Polsce władzy komunistycznej. De facto dzisiejsze pokolenie Polaków płaci za skutki II wojny światowej i to po prostu jako że Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku musi się skończyć. Nowelizacja KPA nie spotkała się z ostrym sprzeciwem opozycji. Senacka większość wprowadziła do ustawy kilka poprawek. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Michał Ujazdowski mówił kilka dni temu w Polskim Radiu 24, że Polski nie stać na wypłacanie odszkodowań w nieskończoność. Rzeczpospolita po 30 latach od odzyskania niepodległości i właściwie po 70 latach od decyzji nacjonalizacyjnych ma prawo zamknąć procedurę dochodzenia roszczeń indywidualnych, reprywatyzacyjnych, bo one nie mogą ciągnąć się bez końca. Senat chciał m.in. wydłużenia z 1 do 3 miesięcy vacatio legis dla ustawy. Proponowano również, by toczące się postępowania nie wygasły w momencie wejścia w życie przepisów. Te zmiany odrzucił jednak Sejm, ale nowelizacja nie zamyka możliwości ubiegania się o zwrot czy rekompensatę za utracone mienie. Będzie to nadal możliwe na drodze cywilnej. Ustawa wywołała sprzeciw amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena. Z kolei Izrael zdecydował o powrocie do kraju kierującej ambasadą w Warszawie chargé d'affaires Tal Ben Ari Alun. Ponadto polski ambasador w Izraelu, Marek Magierowski, ma nie wracać do Tel Awiwu po urlopie. Tymczasem Warszawa zapowiada proporcjonalną reakcję i sprzeciwia się antypolskim oświadczeniom szefa izraelskiego MSZ Jaira Lapida. Yeah, we're so unjust. ocean on the floor in the ether. There's a fire in the kitchen, in the species, in the creature. There's a fire at the party, in the summer, in the secret. There's a fire in the basement, on the lunar, in the dreamer. And the water in the creature, in the body, in the species. Dwanaście i pół minuty dzieli nas od godziny 17:00. W reakcji na ostatnie nieuzasadnione działania państwa Izrael, w tym bezpodstawną decyzję w sprawie obniżenia poziomu relacji dyplomatycznych z Rzeczpospolitą Polską, a także nieakceptowalne wypowiedzi izraelskiego ministra spraw zagranicznych i innych członków tamtejszego rządu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że ambasador Rzeczypospolitej w Izraelu do odwołania pozostaje w kraju. A z nami teraz pan Jarosław Guz, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan się spodziewał takiego oświadczenia ze strony MSZ-u? No to było oczywiste. Cały łańcuch wydarzeń do tego prowadził. Oczywiście inicjatywa tutaj w sensie negatywnym była po stronie Izraela. Zaczęło się od nie tylko oświadczeń izraelskich, zwłaszcza ministra spraw zagranicznych, ale również konkretnych kroków dotyczących stosunków dyplomatycznych i musiało się tak skończyć. Stosunki z Izraelem, Polski z Izraelem się niestety popsuły. Wina leży po stronie izraelskiej, bo to ona zainicjowała cały proces. Izrael stracił sojusznika na arenie międzynarodowej, jak to wynika jasno. Zostały zmarnowane wysiłki, które niezależnie od tej czy innej oceny premiera Netanyahu zostały poczynione ze strony Izraela i rządu polskiego, żeby te stosunki były jak najlepsze. Jaka jest dalsza droga postępowania w takiej sytuacji? Bo nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu mówi również, że do kierowania ambasadą polską w Tel Awiwie wyznaczony zostanie tymczasowo inny pracownik placówki. No tak, bo planowany wyjazd zastępcy ambasadora świadczyłby o jakimś pozytywnym geście, a na taki pozytywny gest władze, rząd Izraela sobie w tym momencie nie zasłużył, a więc mogłoby to być mylnie interpretowane. Ta sytuacja prowadzi wprost do obniżenia stosunków dyplomatycznych i należy spodziewać się, że będzie to trwało jakiś czas. To mnie zależało od wewnętrznej sytuacji w Izraelu, bo po polskiej stronie raczej ta ścieżka postępowania, zarówno jeśli chodzi o samą ustawę, nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, czy wszystkie inne kroki na polu wewnętrznym, no to jest prosta, jasna ścieżka przy pełnym konsensusie zarówno opozycji, jak i koalicji rządowej. Natomiast wewnętrzna polityka izraelska zeszła w środek tego wszystkiego i efekt są również na poziomie stosunków międzynarodowych. Izrael ma nowy rząd. Czy to jest jakby odwrócenie tej pojednawczej linii, która zdawałoby się jest budowana? No, była budowana oczywiście i tutaj nie przypadkiem wspomniałem premiera Netanyahu. Oczywiście sytuacja wewnętrzna polityczna w Izraelu jest bardzo skomplikowana. Izraelczycy, prawdę mówiąc, premiera Netanyahu mieli trochę dość. No, rządził bardzo długo, trzymał się władzy dosyć kurczowo w ostatnich latach, zwłaszcza przy oskarżeniach o pewne nieprawidłowości, korupcji i tak dalej. Natomiast rządy w Izraelu są w ogóle bardzo kruche. No, opierają się często na decyzji jednego czy drugiego posła do Knesetu, parlamentu izraelskiego. W tym momencie, jeśli chodzi o tę koalicję, która zastąpiła Netanyahu, obecność tamże Jaira Lapida, ministra spraw zagranicznych i w myśl umowy koalicyjnej na drugą część trwania kadencji rządu premiera, no, świadczy o tym, że będzie źle. Niestety to się spełniło. Po prostu Jair Lapid, który w czasach, kiedy właśnie te stosunki polsko-izraelskie były naprawiane, krytykował Netanyahu i mówił to dokładnie, co mówi w tej chwili już jako przedstawiciel władz Izraela. I te stosunki popsuły się między innymi za przyczyną tej agendy politycznej, którą on miał. To była agenda polityczna bardzo wewnętrzna. Nie należy sobie tutaj robić złudzeń, bo wiedza pana Lapida na temat stosunków polsko-żydowskich przed wojną, przed II wojną światową, czy w czasie wojny, w czasie Holokaustu jest znikoma, o czym świadczy to, że udowodniono mu kłamstwo dotyczące jego przodków. Jego babcia miała zginąć w Auschwitz z rąk Niemców i Polaków. To okazało się kompletną bzdurą, wystane z palca. Ale agenda polityczna w sensie mobilizacji elektoratu, akurat pod hasłami tego typu antypolskimi, co dużo mówić, przyniosła skutek i w efekcie tą politykę Izraela jest dominowana obecnie przez to, co pan Lapid zaczął jeszcze jako aspirujący polityk, nie sprawujący do tej pory władzy. Czyli ta decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego to tylko pretekst. Trudno powiedzieć pretekst oczywiście, bo za tym idą interesy. Za czasów Netanyahu Izrael dystansował się od roszczeń prezentowanych głównie przez międzynarodowe organizacje żydowskie. W końcu państwo Izrael nie jest sukcesorem w sensie prawnym, ale generalnie nie jest sukcesorem całej wielkiej społeczności żydowskiej, której znacząca część, no duża część ogromna uległa unicestwieniu w czasie II wojny światowej w wyniku zbrodni niemieckich. Ale no cóż, problem rzeczywiście istniał, natomiast wymagało to dobrej woli ze strony władz Izraela, również ze strony części kręgów amerykańskich środowisk żydowskich, jeśli chodzi o zrozumienie sytuacji w Polsce, bo dla Polaków w ogromnej większości ta sytuacja jest całkowicie wytłumaczalna. Ta nowelizacja była potrzebna, co więcej, była wymagana prawnie i wszyscy zdawali sobie sprawę, że tu nie chodzi o jakiekolwiek uzasadnione roszczenia spadkobierców ofiar Holokaustu, tu tylko chodzi po prostu o prawne uporządkowanie rzeczy, które prowadziły do patologii, no wręcz kryminalnych działań, które zresztą skorumpowały sporej części środowisko prawnicze, łącznie ze środowiskiem sędziowskim. Tak, to słyszeliśmy z ust premiera. Tak jest. No więc w takiej sytuacji opinia publiczna w Polsce jest dosyć jednoznaczna. Natomiast ja po stronie izraelskiej widziałbym świadome ignorowanie tych argumentów, które strona polska przedstawiała. One powinny być znane. Po prostu nie były brane pod uwagę. Przeważyły względy polityczne i również złudne chyba nadzieje, że uda się wymusić na rządzie polskim jakiekolwiek koncesje w postaci świadczeń pieniężnych na rzecz nie tyle spadkobierców Holokaustu, ofiar Holokaustu, natomiast na rzecz samozwańczych organizacji żydowskich, które na iluś państwach wymusiły tego typu kompensacje pieniężne. No, Polska absolutnie była przeciwna tego typu działaniu. Polskie prawo mówi jasno o tak zwanym mieniu bezspadkowym i w jasny sposób to mienie bezspadkowe roszczenie jakiekolwiek, kogokolwiek, kto samozwańczo się uznaje za spadkobiercę tych ofiar, a nie ma żadnych prawnych relacji z tymi ofiarami, no to były skazane na odrzucenie. Tak. No, trudno się spodziewać, że my tu w Polsce zapomnimy, czym był Holokaust. Bardzo dziękuję. Jarosław Guzy, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. No, śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. No kuliku, byś tutaj wbijał gruba biba. No i mła dziewczyny, mła, takie są. Dawaj. Panie barman, lej pan wodu. W